de kim? Aynada bakıştım, yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması, geç oldu, temiz oldu geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim. Sanki her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım, yazlığım kışlığım bir de yanına yakıştım. Dünümle bugünüm, can ciğer kuzu sarması, geç oldu temiz oldu geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Aynada bakıştım, bu yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması, geç oldu temiz oldu geçmişimin karması. Yıkadı günahları.